Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Θάνος Καμίλαλης. Πώς είστε, πώς τα περνάτε? Λένε χρόνια πολλά σήμερα, τι είναι σαν τα Χριστούγεννα? Δεν λένε χρόνια πολλά νομίζω σήμερα. Τα Χριστούγεννα λες? Όχι. Ούτε τα Χριστούγεννα. Α. Μόση γενέθλια λένε χρόνια πολλά. Μόση γενέθλια λες. Πρωτοχρονιά, ναι, πρωτοχρονιά, ναι. Καλησπέρα από Βασιλούδη, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Εγνατία Οδό, γράφει η Δέσποινα. Δράμα προς Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Σταύρο, στον Γιάννη, στον Νίκο που έκανε homework και λέει με βάση τη χθεσινή φάρμα και τα νούμερα και πόσες άρση απορρίτου υπογράφει η εισαγγελέα την ημέρα, τις βγάζει 32. Αυτό πώς βγαίνει? Λέει 15.475 δια 365. Αργίες Σαββατοκύριακο μετράμε. Διορθώνει με μετά, λέει. Διορθώνει 42 την ημέρα αν πάρουμε τις 15.475 διατάξεις του 21. Καλησπέρα στον Παύλο που μας παρακαλεί να καθυστερήσουμε 5 λεπτά γιατί βλέπει τη βιντεάρα της ομάδας αλήθειας και ντρέπομαι που δεν τα ήξερε όλα αυτά. Εγώ έμαθα για τη βιντεάρα, δεν θέλω να χαλάσω και άλλο τη διάθεσή μου. Βλέποντας και αυτό το βίντεο είδαμε αρκετά. Θα παίξουμε κι εμείς, μην αγώνεσαι, στην ομάδα αλήθειας θα παίξουμε Άκη Παυλόπουλο. Θα ξεκινήσουμε ερωταστικά, θα ξεκινήσουμε επαιτειακά. 49 χρόνια σήμερα, την εξέγερση του Πολυτεχνείου και μπαίνει μια κουβέντα όπως κάθε χρόνο για το αν είναι επίκαιρο το μήνυμα. Μπαίνει με διάφορους τρόπους, μπαίνει και κινηματικά, αλλά μπαίνει και από την απέναντι πλευρά. Για το τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, πορείες, ντεμοντέ, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και γιατί γιορτάζεται και, ακόμα και, πιο, και πάμε και ακόμα πιο ακροδεξιά για τους μύθους του Πολυτεχνείου. Κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη χθες στην Κοινωνία Ώρα Πρες με καλεσμένους για τα ψέματα και τους μύθους γύρω από το Πολυτεχνείο. Αξίζει να τη δείτε. Είναι μια συζήτηση που επανέρχεται, αλλά επειδή επανέρχεται με συγκεκριμένη στόχευση, πρέπει να ξανακάνεις και εσύ την ίδια κουβέντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να ξανακάνεις, να ξανακάθεσαι, να ξαναπαντάς, ώστε να μην κερδίσουν ούτε σπιθαμή λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο προπαγάνδας που έχουν εξαπολύσει κατά της γιορτής του Πολυτεχνείου, κατά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πάμε να δούμε το βίντεο και το συζητάμε μετά. Ποιος θα είναι ο πιο θαραλέος που θα πάρει την πρωτοβουλία και θα πάρει την απόφαση να εισηγηθεί, να βγει μπροστά πρώτος και να πει παιδιά δεν το γιορτάζουμε σωστά, να τα αλλάξουμε πια. Mm-hmm. Έχουν εκλείψει όλοι οι λόγοι για τους οποίους κάναμε αυτά που κάναμε 49 χρόνια. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην Αμερικανική Πρεσβεία, είναι φίλοι μας και έχουμε πολλά συμφωνίες. Και μου, να κάτι να μας που δείξουν. Μπορεί να είναι διακομματικό. Δεν χρειάζεται να σας απελπίσω. Αυτό δεν θα είναι διακομματικό. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν οι άβρες. Να συγκεντρώνονται, να για τις τέσσερις μέρες του Πανεπιστημίου. Τέσσερις μέρες του Πανεπιστημίου. Δεν είναι κανονικό ότι έχουμε καλεσμένο τον Καλιά. Έχουν φύγει διακοπές τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει διακοπές. Μια εβδομάδα. Αλλά ποιο ιδεολογικά θα έχει το θάρρος να βγει και να πει να το αλλάξουμε. Τέλος στην πορεία. Τέλος αυτή την ιστορία. Να το κάνουμε πιο όσο υπάρχει το κουκουέ στη ζωή, δεν θα συμβεί αυτό. Να σας γιώσω στην πραγματικότητα, Άκη, σε μια χώρα που επιτρέπεται και υπάρχει μνημείο πεσόντων της ΕΡΤ, κάτι τέτοιο δεν μπορείς να το περιμένεις. Τι να πεις. Τι να πεις πραγματικά. Λοιπόν, αφήστε το παιδί αυτό, θα το παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς μέσα στη μέρα. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα των παρακολουθήσεων. Εμείς, εδώ, εμείς έχουμε το θάρρος να πούμε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή αυτό το επαιτειακό που έχει 20.000 άτομα, γιατί να μην το μεταφέρουμε και σε άλλες μέρες? Δεν θέλει ο κύριος Παυλόπουλος εδώ να αλλάξει ο εορτασμός? Δεν εννοούμε ακριβώς το ίδιο, αλλά αν ψάχνεις ανθρώπους με θάρρους που θα πούνε πράγματα, εδώ είμαστε. Εμείς έχουμε το πολιτικό θάρρος και θράσος να πούμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πάντως η συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι με έναν τρόπο αποδεικνύει την επικαιρότητα του συμβολισμού του, γιατί προφανώς Κάτι τους ενοχλεί όλους αυτούς, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τι τους ενοχλεί? Υπάρχει μια συσπήρωση του κόσμου της αριστεράς και μια υπενθύμηση του στρατοπέδου στο οποίο βρέθηκε ο καθένας. Σε ποιον υπέγραφε βιβλιαράκια ο Πατακός, με καρδούλες και αφιερώσεις. Ποιος είναι αυτός που ήταν επικεφαλής της ΕΠΕΝ. Της νεολαίας του Γιώργου Παπαδόπουλου. Της νεολαίας του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ποιος? Σε θέση που διαδέχθηκε το Μιχαλολιάκο. Ποιος? Ο Μάκης Βορύδης. Συνταρακτικές αποκαλύψεις. Λοιπόν, οπότε οι δεσμοί της δεξιάς με το παρελθόν της, δεν μιλάμε για δύο τυχαία στελέχη. Και ο Ψαράς στο βιβλίο του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει και αρκετές πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες που δείχνουν πως πάντοτε η ιστορία, η παράδοση αυτής της οικογένειας είναι να προσποιείται το κέντρο την ώρα που αληθωρίζει προς την ακροδεξιά. Έχει ενδιαφέρον, αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε, γιατί είναι ένα πράγμα οι μνήμες για το τι είναι η Χούντα και είναι κάτι διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να θυμόμαστε πώς ακριβώς λειτουργεί σήμερα η παρουσία της Χούντα στη μνήμη των τωρινών ανθρώπων, τι τους ενοχλεί και τι τους συναρπάζει από τους αγώνες εναντίον της. Προφανώς υπάρχει κάτι που παραμένει ζωντανό με όλο τον επαιτειακό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, που θα πει ότι είναι τελετουργικός, επαναλαμβανόμενος, δεν είναι αυθόρμητος εξορισμού. Αλλά βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το, πώς να το πω τώρα, αυτό το πλαίσιο το εντελώς προδιαμορφωμένο από την ιστορία που έχει προηγηθεί και από τα πρόσφατα χρόνια, φαίνεται ότι εξακολουθούν να επιζούν αυτοί οι διαχωρισμοί. Και όπου επιζούν διαχωρισμοί, εμείς που είμαστε υπέρ του εθνικού διχασμού, δεν είμαστε σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που όλο μας ζητάει να ενωθούμε και όλο θέλει να ενωθούμε. Εντάξει, όλο μας βρίζει και μετά ζητάει να ενωθούμε, ή βρίζει τον Τζίπρα ή βρίζει κάποιον άλλον, αυτούς που διατυπώνουν κριτική. Αλλά ναι, είναι με τις μέρες του ο Κυριάκος. Συγγνώμη, Κωνστά. Έτσι είναι γενικά με την κουβέντα για το διχασμό. Αλλά να πούμε ότι εμείς που είμαστε γενικά θειασότες του διχασμού, δεν μπορεί παρά να νιώθουμε μια ικανοποίηση όταν συζητάμε για κάποιες επαιτίους που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή ότι μας θυμίζουν ότι στην ιστορία μας δεν υπήρξαμε όλοι μαζί. Και δεν είμαστε ούτε τώρα όλοι μαζί. Τώρα, στην κουβέντα για το τι είναι Χούντα και τι πολίτευμα έχουμε σήμερα και αν είναι Χούντα και αν δεν είναι, αυτή είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει πολλές φορές. Εγώ είμαι καταρχήν της άποψης ότι η κριτική μας είναι καλό να είναι συγκεκριμένη και να μην ξεφεύγει σε ρητορικές ακρότητες, να λέμε δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή Χούντα, δεν νομίζω ότι μας προσφέρει τίποτε, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει και να παρατηρούμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, λιθαράκι λιθαράκι, υπονόμευση υπονόμευση, τι χάνουμε από αυτά που θεωρούσαμε δημοκρατικές κατακτήσεις. Υπάρχει και αναφέρεται στην αρχή του βίντεο ότι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αλλάξει ο εορτασμός, και όταν υποθέτω ότι λένε να αλλάξει ο εορτασμός, κάποιος το πετάει εκεί πέρα και λέει να απαγορευτεί η πορεία. Θα πούμε για το τι έχει γίνει όταν έχει απαγορευτεί η πορεία του Πολυτεχνείου. Μακάρι να απαγορευτεί η πορεία του Πολυτεχνείου. Έχει παραπάνω, λες. Εντάξει. Ναι. Και λέει δεν υπάρχουν τώρα αυτά που υπήρχαν τότε. Πολύ σωστά. Ψωμί. Δεν έχουμε ψωμί. Έχουμε μετά επόμενο θέμα με αντικλεπτικά. Αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα. Κάποιοι δεν έχουν ψωμί για να αναγκάζονται κάποιοι άλλοι να βάζουν αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα. Τι να κάνουμε τώρα? Παιδεία. Παιδεία. Αν πληρώσεις, έχεις πάρα πολύ καλή παιδεία. Και το μεταπτυχιακό σου και το ιδιωτικό σου πανεπιστήμιο, άμα δεν περάσεις από τις πανελλήνιες, από τη δημόσια παιδεία, και τα φροντιστήρια ώστε να μπορέσεις να δώσεις πανελλήνιες με ελπίδες να περάσεις εκεί που θες. Και τα ιδιαίτερά σου. Και να έχεις να αντιμετωπίσεις και την ελάχιστη βάση εισαγωγής σου που μπορεί να περνούσες με το προηγούμενο σύστημα και να μην περάσεις τώρα. Παιδεία έχουμε. Ελευθερία. Ελευθερία. Στους δρόμους, στις διαδηλώσεις. Ελευθερία δεν έχουμε. Κατεβαίνεις σε διαδήλωση και ίσως να μην σε δίνουνε. δεν ασκείται κριτική στον Πρωθυπουργό. Ασκείται. Τι άλλο θέλετε. Σας βάζουν φυλακή, μας βάζουν φυλακή. Όχι. Είναι το κεφάλι. Είμαστε σου ακόμα ελεύθεροι. Ανάμεσα στους ώμους σου. Όχι. Ε, πώς. Είναι. Α, εννοούσε. Ναι, δεν μου το έκανε. Ναι, όχι. Το εννοούσε πιο εκεί. Το εννοούσε κάπως πιο απομακρυσμένο. Ναι. Όχι. Εντάξει. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να παραπονεθεί κανείς. Μια χαρά είμαστε. Να λέτε πάλι καλά. Ό,τι και να, και να συμβαίνει, να λέτε πάλι καλά. Στις τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχει ελευθερία. Το απόρριτο των επικοινωνιών. Ωραία πρόταση. Και δεν έχεις. Να απαγορεύσουμε και την παρέλαση. Τότε και με τους Γερμανούς φίλοι είμαστε πια. Πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι. Πολύ ωραίο επιχείρημα ότι τώρα είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, σωστή πλευρά της ιστορίας. Και οι Γερμανοί και εμείς και οι Αμερικάνοι. Τα απαγορεύουμε όλα. Τι θα γίνει. Θα αλλάξουμε το. Σε ποιον είπαμε το όχι, θα λέμε ότι το είπαμε. Σε κάποιον. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι όντως δεν είναι. Σε αντίθεση με, με τον δεξιό λαϊκισμό, εμείς δεν ταυτίζουμε τους Γερμανούς με τον ναζισμό, ούτε και με τη Μέρκελ, ούτε με τη γερμανική ολιγαρχία. Mm-hmm. Αλλά όπως διατυπώνονται αυτά τα επιχειρήματα, σε κάνουν να πεις ότι για εξηγήστε μας λίγο, τι θέλετε. Άλλαξε αρκετά ο κόσμος ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε. Και όταν λέμε ότι άλλαξε ο κόσμος, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Ξεκινάμε από την αφετηρία ότι δεν έχουμε χούντα. Έλα βασανιστήρια, ποιο λόγο γίνονται. Mm-hmm. Σποραδικά, δεν λέω ότι γίνονται συνέχεια. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Πού και πού. Ναι. Αλλά γενικά η απαγόρευση των βασανιστήριων. Κατά των προσφύγων πιο συχνά. Ναι, είναι απόλυτη, να πούμε. Σε αντίθεση, είναι ένα από τα λίγα δικαιώματα στα οποία η υπεράσπιση είναι απόλυτη. Ούτε ακόμη στην περίπτωση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής η πρόβλεψη δεν είναι απόλυτη. Υπάρχουν περιπτώσεις εξαιρέσεων, η άμυνα, ο πόλεμος. Στην περίπτωση των βασανιστήριων η απαγόρευση είναι απόλυτη. Mm-hmm. Είναι κάτι ηθικά αδιανόητο. Δεν είναι και ότι δεν γίνονται. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα αν μιλήσουμε για την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και δεν συζητήσουμε για αυτό που πιο συνειδητά προσομοιάζει σε βασανιστήρια, δηλαδή πάρουμε όλη την κλίμακα των συμπεριφορών αυτών, πάλι θα βρούμε κάποια στοιχεία επικαιρότητας, λέω εγώ. Mm-hmm. Πάλι θα βρούμε κάποιους λόγους για να θυμόμαστε ότι η απέναντι πλευρά κάνει ό,τι την αφήνεις να κάνει. Χοντρικά κάπως έτσι πάει. Είναι ότι όσο τους επιτρέπεται να παίρνουν θάρρος, όσο δεν υπάρχει αντίσταση από έναν κόσμο που να είναι παρόν στους δρόμους και να διεκδικεί. Είναι πολύ ωραίο το σχόλιο του της Con End of All. Ο μόνος που σίγουρα αποζημιώθηκε από το κλείσιμο του στην Αττική Οδό είναι ο Άκης ο Παυλόπουλος. Παιδιά, θυμάστε πόσο έξαλλος ήταν τότε στην Αττική Οδό. Τότε που η συμφορά της ζωής έπεσε πάνω του. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι όταν τους σκάσει τότε γίνεται τελώς διαφορετικοί. Όταν είναι πιο άνετοι, θα το πω έτσι, σε μια άλλη κοινωνική θέση, δείχνουν πολύ εύκολα με το δάχτυλο. Φοβερό δεν είναι αυτό. Είμαστε έξαλλος εκεί πέρα, έχει μπλοκαριστεί στην Αττική Οδό. Ήταν κατηγορία του. Στέφανος Μάνος χωρίς ρεύμα 72 ώρες μετά τις κακοκαιρίες. Να ρωτάει πού είναι το κράτος, ο Στέφανος ο Μάνος. Ο νεοφιλελεύθερος before it was cool. Τι να το κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Πάντως, να το πούμε ότι αυτοί οι διαχωρισμοί επιβιώνουν. Είναι μαζεμένο το παρεάκι εκεί πέρα, είναι και ο Άρης Πορτοσάλτε, τον πυροπόνος με τα πανεπιστήμια. Σου λέει κλειστά τα πανεπιστήμια. Πού ακούστηκε αυτό. Είναι φοβερό αυτό. Ξέρετε πώς το πονάει το δημόσιο πανεπιστήμιο ο Άρης Πορτοσάλτε. Γι' αυτό και ακούει πάρα πολύ τους πανεπιστημιακούς. Τους ακούει, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι σας λείπει ρε παιδιά, τους ρωτάς. Σου λένε, ξέρεις, μας πέφτουν από τα παράθυρα οι φοιτητές, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καρέκλες για όλους. Αυτό εντάσσεται στο παιδεία. Ψωμί, παιδεία, ναι. Παιδεία. Και λέει, ωραία. Α, μήπως θέλετε να σταματήσουμε την πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι κάνει ένας άνθρωπος που νοιάζεται τη δημόσια παιδεία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα φροντίζει να ακούσει αυτά που λένε οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το πεδίο. Είναι πολύ ωραία αυτά. Είναι πολύ καινούργια αυτά τα επιχείρηματα. Επιτέλους, εξυγχρονισμός. Πάμε μπροστά. Να αλλάξει ο εορτασμός, να απαγορευτεί η πορεία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να περάσουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το 1980, για παράδειγμα, η πορεία του Πολυτεχνείου από την τότε Νέα Δημοκρατία, 6 μόλις χρόνια μετά τη Χούντα, ήταν απαγορευμένη. κόσμος συμμετείχε μαζικά. Και την 16η Νοεμβρίου, δεν το είπαμε χθες, το ξεχάσαμε, θα έπρεπε, είχαμε δύο θύματα. Την Νέα Κοβοκουμή και τη Σταματίνα Κανελοπούλου. Για να θυμόμαστε και λίγο την ιστορία αυτής της χώρας και ότι καταστολή υπάρχει και επί δημοκρατίας. Ναι, εν τω μεταξύ μας λέτε ότι δεν έχουμε βασανιστήρια, αλλά έχουμε στοχοποίηση λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Έχουμε βασανιστήρια. Μην το λέτε τόσο απόλυτα. Δεν θα λέγαμε ότι είναι κανονικότητα, εκτός αν είσαι πρόσφυγας, όπου μέσα στις επαναπροωθήσεις καταγγέλλεται απάνθρωποι και εξευτελιστική μεταχείριση, τους γυμνώνουν, τους δέρνουν, τους... Καταδικαζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του ανθρώπου για βασανιστήριο. Ναι. Οπότε μην το λέτε με τόση σιγουριά ότι δεν έχουμε. Δηλαδή προφανώς υπάρχει διαφορά και ξαναλέω ότι η αφετηρία αυτής της συζήτησης είναι ότι δεν τα εξομοιώνουμε, αλλά μην το λέτε με τόση σιγουριά ότι δεν έχουμε βασανιστήρια. Μάγκες Φαντάρος, είμαι στον Εύρο και μου κρατά τη συντροφιά σε αυτό το ταξίδι ονείρωξη του Γιώργου Παπαδόπουλου που λέγεται Ελληνικός Στρατός. Καλός πολίτης, Μίστερ Μέιχεμ, ελπίζουμε σύντομα. Ποιο ήθελα. Προσπαθούσα, ο Strongberry, προσπαθούσα να εξηγήσω σε φίλους όχι Έλληνες τι γιορτάζουμε την 28η και δεν κατάλαβαν γιατί είναι εθνική επέτειος. Για το Πολυτεχνείο ήταν ξεκάθαρο. Βέβαια, γιατί είμαστε η μόνη χώρα. Όταν ρωτάνε οι άλλοι σε ποια χώρα συμβαίνει, είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζει το πότε ξεκίνησε ο πόλεμος και όχι το πότε τέλειωσε. Γιατί το πότε τέλειωσε, it's complicated και πού να μαθαίνεις τώρα στα παιδιά για τον εμφύλιο. Κάνει τζι το θέμα. Α, γιατί για το 21, πού να τους μαθαίνεις για τον εμφύλιο, πού να τους πεις ότι σε τον εμφύλιο εν μέσω της Επανάστασης. Πού να τους πεις ότι κάθε φορά που η χώρα μας, αυτή η πατρίδα μας έχει επιδοθεί σε ένα μεγάλο πατριωτικό αγώνα, υπήρχε μαζί και εμφύλιος. Εντάξει, είναι λίγο... Δεν είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμαστε όταν είμαστε πιτσιρικάδες και μαθαίνουμε τη σχολική ιστορία. Είναι από τα ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνεις μόλις μεγαλώσεις λίγο περισσότερο. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Αφού πούμε και για τις πορείες σήμερα το απόγευμα, με προσυγκεντρώσεις από τις 4 και καλέσματα και υπάρχουν συγκεντρώσεις 6-7 η ώρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για τη σημερινή μέρα. Το προηγούμενο τρίμηνο υπήρχαν καταθέσεις στεφάνων μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτά. Βασικά 6.000 αστυνομικοί έτσι τους και δρόμους. Λίγοι είναι, και λίγοι είναι. Ναι. 16 σας χρειάζονται. Και περνάμε στο θέμα του ψωμιού. Α, λοιπόν. Να δούμε πρώτα ένα βίντεο και μετά να το σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αφού δούμε το βίντεο. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε πάει σε σούπερ μάρκετ για το καλάθι. Τον ρώτησε για το θέμα των αντικλεπτικών. Η πρώτη απάντηση που παίρνουμε για να το ρωτήσουμε. Για να δούμε. Αυτό είναι κάτι που γίνει σε όλη την Ευρώπη, αν το βλέπετε. Θυμίζω εσείς πέσατε τα ρεπορτάζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία που έχει γίνει το ίδιο. Είναι φυσιολογικό κάποιες αλυσίδες να θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Βέβαια, να πούμε στο σημείο αυτό ότι το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει, βρήκαμε προϊόν με αντικλεπτικό εντός του καλαθιού. Υπάρχει περίπτωση να πεις κάτι και να μην σου απαντήσει ένας νεοδημοκράτης ότι σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα γίνεται αυτό. Τους λένε καλημέρα και απαντάνε σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Τι θέλετε τώρα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και όλα αυτά που συζητάμε στοιχεία για τα οποία θα ένιωθε κανείς υπερήφανος. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μία περίπτωση όπου υπάρχει ας πούμε κάτι θετικό σε μια ευρωπαϊκή χώρα και λες αχ πολύ θα ήθελα να το μιμηθώ αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, τηρούνται οι ράμπες των αναπήρων. Μένουν ανοιχτές οι διαβάσεις, οι δίωδοι για να μπορούν τα ανάπηρα άτομα να βγαίνουν στο δρόμο και να μην ψάχνουν πώς θα μπορέσουν να κατέβουν από το πεζοδρόμιο. Και θα έλεγες να ένα ωραίο παράδειγμα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Αλλά όχι. Mm-hmm. Του λες, έχουμε αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα. Τι θα πει αυτό. Ας πάρουμε έτσι 30 δευτερόλεπτα να το χωνέψουμε. Αυτό ότι ο κόσμος κλέβει γάλα για το μωρό του. Mm-hmm. Αυτό θα πει. Ναι. Και σου λέει ο άλλος, είναι μια κανονικότητα. Καλά κάνουν. Τα δείχνατε κι εσείς. Προστατεύουν την περιουσία τους. Και λες, δεν σε ρωτήσαμε αυτό. Το καταλάβαμε ότι προστατεύουν την περιουσία τους. Το γεγονός ότι χρειάζεται να προστατεύσουν αυτή την περιουσία, δηλαδή το βρεφικό γάλα, με αντικλεπτικά, σημαίνει ότι υπάρχουν γονείς σε τέτοια απόγνωση που δεν μπορούν να αγοράσουν το βρεφικό γάλα για το μωρό τους και χρειάζεται να το κλέψουν. Αυτό δεν είναι για να το περηφανεύεσαι. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι μάλλον που θα περιμέναμε και να σχολιαστεί εδώ πέρα. Δηλαδή, αν νομίζει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται σχολιασμό εδώ πέρα είναι ότι τι να κάνει και ο άνθρωπος, ο άλλος προφανώς θα θέλει να προστατεύσει την περιουσία του. Εντάξει, το καταλάβαμε τι σκέφτεται ο άλλος. Απλώς λέγαμε, μήπως είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα, ότι δεν έχει ο κόσμος λεφτά για να αγοράσει βρεφικό γάλα και μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει με τέτοια συχνότητα, mm-hmm. ώστε να θεωρείται αρκετά επαναλαμβανόμενο για να βάζει ο άλλος αντικλεπτικό. Αυτό συζητάμε. Αυτό είναι μάλλον πιο σημαντικό, το τι κάνουν, ποιος κάνει, ποιο ρεπορτάζ. Τι μου λες τώρα. Γίνεται μια κουβέντα πάντοτε, λες και κάνουμε κάποιο τύπου διαγωνισμό για να κουβεντιάσουμε για τις υπόλοιπες χώρες. Είχαμε τα αντικλεπτικά στη φέτα, περάσαμε στα αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα. Υπάρχει μία ανάπτυξη, θα μπορούσε να πει κανείς, στην αγορά των αντικλεπτικών, αλλά αυτά δεν τα λέτε. Δηλαδή κάποιος κάνει χρυσές δουλειές. Άμα πουλάς αντικλεπτικά, η δουλειά του μέλλοντος. Θα πηγαίνεις εντωμεταξύ στο σούπερ μάρκετ, θα βρίσκεις παντού τα αντικλεπτικά. Στο τέλος θα είναι επικίνδυνη ζώνη. Θα μπαίνεις, θα αφήνεις τα μεταλλικά στον ανιχνευτή, θα σε ελέγχουν, θα παίζουν κόκκινη συναγερμή, λέιζερ, θα περνάς από λέιζερ για να πας τα προϊόντα, δεν ξέρω. Δηλαδή βλέπεις μια ανάπτυξη και μια όλο και μεγαλύτερη θωράκιση των σούπερ μάρκετ. Δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το αν κάνουν καλά. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει κόσμος που έχει αυτή την ανάγκη να το κάνει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αφηγηθούν ιστορίες για τον μπροστινό τους, την μπροστινή τους στο ταμείο που άφηνε μετά πράγματα γιατί δεν είχε να πληρώσει και είχε βγει παραπάνω από όσο πίστευε ο λογαριασμός. Τα διαβάζουμε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτή είναι η κατάσταση. Χάλασε και την φιέστα του υπουργού. Δεν ξέρω, κάπου θα διαφήμιζε. Για να ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάποιο θα διαφήμιζε. Σήμερα επίσης πήγε σε άλλη αλυσίδα ο Άδωνης Γεωργιάδης να μιλήσει για το καλάθι του νοικοκυριού και να πει ότι έρχεται εορταστικό καλάθι. Ένα, που ήταν αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε. Κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με αυτή την αγωνία για το αν οι μεγάλες αλυσίδες τις προσφορές τους θα τις βαφτίσουν καλάθι του νοικοκυριού. Αυτή ήταν η μεγάλη μας αγωνία. Ναι. Θα υπάρχει εορταστικό καλάθι, το μαθαίνετε και από εμάς, να το πούμε και αυτό. Και μάλιστα έκανε μια οικονομική θεωρία, έβλεπα το βίντεο με τον Άδωνη. Δεν παίξαμε άλλο Άδωνη, εντάξει, είπαμε. Σας αγαπάμε. Στο οποίο λέει ότι πιέζονται και λειτουργεί αυτός ο ανταγωνισμός και είναι ποιος θα ρίξει περισσότερο την τιμή και όλο αυτό λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή. Δηλαδή, όταν κάναμε το αστείο με το trickle down για το καλάθι του νοικοκυριού, αυτός το είπε σοβαρά. Ότι είναι φοβερός και τρομερός ανταγωνισμός και ασχολείται τώρα η μία μεγάλη αλυσίδα με το «Οι άλλοι ρίξανε 5 λεπτά τις προσφορές τους στο καλάθι και εμείς θα τη ρίξουμε 10 και θα δούνε». Και όλο αυτό φέρνει μια χιονοστιβάδα τις τιμές και τις πηγαίνει προς τα κάτω. Και αυτό το περιέγραφε ως κάτι που συμβαίνει. Μας γράφεται εδώ πέρα αντικλεπτικά στις μανόλιες του Δαπίτη Ανθοπόλη να φτιάξουμε αστυνομία σούπερ μάρκετ και αν έχουν αντικλεπτικά στο Predator. Τα αντικλεπτικά είναι μια καινούργια πραγματικότητα που καλούμαστε να συνηθίσουμε. Βρεφικό γάλα που στην Κύπρο το αγόραζα 9 ευρώ, στην Αθήνα το αγόρασα 16. Ήταν καλάθι ή δεν ήταν καλάθι? Εντάξει τώρα, λαϊκισμός. Ήταν καλάθι ή δεν ήταν καλάθι? Αν δεν ήταν καλάθι, είσαι επικίνδυνο. Βάλ το ένα λουκετάκι. Τώρα, καλά, τώρα που το πήρες 16 ευρώ, μην το ξοδέψεις καν. Βάλ το στο ψυγείο. Χρηματοκιβώτιο. Ναι. Βάλω το σε θηρίδα στην τράπεζα. Ναι. Σερβιρέ το στο καλό το σερβίτσιο. Δεν έχετε ένα καλό σερβίτσιο που είναι από την εποχή της γιαγιάς σας, που είναι πάντα το καλό σερβίτσιο που δεν το βγάζετε ποτέ. Θάνο, τώρα που λες για την εποχή της γιαγιάς σας. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από την Δέσποινα, ναι, η οποία μας λέει βρέθηκε ο λογαριασμός από το 1985, εδώ και 18 χρόνια, εδώ και 18 χρόνια αποθανόντα πατέρα μου, ήμουν συνδικαιούχος, είχε μέσα 500 ευρώ, να πιείτε κάτι στη μνήμη του Κυρτάσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό που σε ευχαριστούμε και σε εμάς σε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ. Και θα πιω και εγώ, ακόμα και εγώ, στη μνήμη του Κυρτάσου. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έτσι υπόλοιπος για τις, για τις δωρές. Ναι, το θέμα της οικονομίας είναι κάτι το οποίο δεν τα αφήνουμε. Δηλαδή, έχουμε και παρακολουθήσει το δεύτερο μισό, αλλά ένα επιχείρημα είναι εδώ ο κόσμος με την ακρίβεια ασχολείται. Ωραία. Με την ακρίβεια ασχολείται. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Α, αντικλεπτικά στο βρεφικό βάλα. Καλά κάνουν οι καταστηματάρχες, οι αλυσίδες. Όλα καλά τα κάνουν με το καλάθι του νοικοκυριού. Δεν είσαι υπουργός σούπερ μάρκετ, είσαι υπουργός ανάπτυξης για τους πολίτες, βέβαια. Θα έπρεπε να υπάρχει έστω, δεν είπαμε, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει τώρα. Χρειάζεται μια συνολική αλλαγή μοντέλου. Δεν περιμένουμε να οργανώσει σύντια. Αλλά μια ντροπή, ξέρω εγώ. Μια απάντηση. Πιο συναισθαλμένη, πιο σεμνή. Ο καημένα. Είναι αυτά τα τοπικά που μας πιάνουν, τα αριστερίστικα, Κωνσταντίνε, μερικές φορές. Ωχ, αμάν Παναγιά μου. Λοιπόν, ένα είναι το μήνυμα, παιδιά, για σήμερα. Γεωργία, σ' αγαπώ. Ναι. Λοιπόν, Γεωργία, σ' αγαπάει. Τι άλλο να κάνει? Στην Green Party πάει αυτό ή έχουμε γυρίσει αφιερώσεις? Α, θεώρησα ότι είναι αφιέρωση. Λες να είναι για την γογό. Δεν ξέρω. Αρχίσουμε τις αφιερώσεις τώρα να κάνουμε όλοι. Δεν ξέρω. Τώρα πάντως εδώ, επειδή ήταν πολύ ριζοσπαστικό, γιατί το πέταξε σε μια στιγμή που κανείς άλλος δεν το έκανε. Όλοι οι άλλοι συζητούσαν κάτι πολυτεχνία, κάτι ακρίβειες, κάτι τέτοια. Νιώθω ότι έπρεπε να αναδείξουμε αυτή την, το θάρρος, την παρησία, την επιμονή του στο διαφορετικό. Που βγαίνει μπροστά, που βγάζει λέει, τα σώψυχά του. Και λέει Γεωργία, σ' αγαπώ. Πιο βρεφικό γάλα, πιο πολυτεχνείο. Γεωργία, η αγάπη. Και αυτό έχει σημασία. Και έτσι θα πάμε. Και έτσι θα πάμε μπροστά. Α, θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Εκτός από μπροστά. Λοιπόν, άντε, διάλειμμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως σχεδόν κάθε μέρα. 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και σχολιάρα από Vinyl Down, πώς μας ξεπέταξαν έτσι για διάλειμμα. Ούτε η πρώην μου. Η εκπομπή έχει γυρίσει απότομα σε βραδινή εκπομπή αφιερώσεων πόνου και λαϊκού τραγουδιού, καψούρας. Αυτά στο Αγίου Βαλεντίνου, γιατί να τα κάναμε και κατά τη διάρκεια, ναι, θα χάνετε πάσα ιδέα. Αν δεν ακούσουμε τη γνώμη και της πρώην του, δεν θα ήθελα να πάρω θέση. Δηλαδή, δεν νομίζω τώρα ότι μπορούμε να... Δηλαδή, μπορεί και η πρώην σου να έχει την πεποίθηση ότι ήσουν κάπως σύντομος, να το πούμε έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση χωρίς να έχουμε και τις δύο απόψεις. Οπότε αν η πρώην σου ακούει Φάρμα των Ζώων, να παρέμβει. Αν δεν ακούει Φάρμα των Ζώων, νομίζω ότι καλός και δικαίος είναι πρώην. Δεν μπορείς να συνδέεσαι με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν μπορείς να μοιραστείς μια από τις μεγαλύτερες χαρές και αξίες της ζωής, όπως είναι η Φάρμα των Ζώων. Τι θα κάνετε, τι θα λέτε, όπως λέμε συνήθως για τα ζευγάρια που κάνουν σεξ και τέτοια, και τι θα λέτε. Κατάλαβες, άμα δεν έχετε να μοιραστείτε την αγάπη σας για τη Φάρμα των Ζώων. Εργαζόμενο security σε σούπερ μάρκετ, η φάση με τα αντικλητικά είναι πιο παλιά από ό,τι νομίζετε. Γράφει ο Δημήτρης. Και ο Ντιτσάκ, 10 ευρώ για την απορία της προηγούμενης εβδομάδας. Πόσο καλό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Καλά, εντάξει. Πόσο παλιά είναι. Το θέμα είναι πόσο διαδεδομένα είναι. Δεν είναι που εμφανίζονταν. Υπήρχαν σε ξηραφάκια και σε μπουκάλια με ποτά, υπήρχαν σε δημοφιλή ποτά, σε κάτι ουίσκι, κάτι τέτοια. Δεν είναι ότι δεν είχαμε αντικλεπτικά στη φέτα. Τώρα μην μας τρελαίνεις. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, γιατί θα μας φάει κουβέντα στις αφιερώσεις και λοιπά. Αυτό γράφει και ο Άγγελος, ο οποίος Άγγελος, να πούμε ότι ξέρει από αυτά, γιατί λέγεται Κάβας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι ήταν σε ξηραφάκια και ποτά, ως Κάβας, νομίζω ότι έχει έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει για αυτά τα θέματα, όπως εμείς θα μιλάμε για ζώα. Έχει μια σχετική αρμοδιότητα. Mm-hmm. Κάτω η Χούντα, σχόλιο από το Πανστράτ. Πεντάλιρο δεκάρικο μέρα παραμέρα. Έτσι, όπως πάμε, θα αναγράφεται αναγκαστικά προειδοποίηση για εθισμό. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, θα περνάνε γραμματάκια από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σχόλιο. Λοιπόν, νομοσχέδιο παρακολουθήσεων. Το σχολιάζαμε χθες. Έγραψα και εγώ άρθρο ουσιαστικά με πολλά από αυτά που λέγαμε και διάφορα περισσότερα. Αν δεν έχετε δει τη χθεσινή εκπομπή, μπορείτε ή να διαβάσετε το άρθρο που θα μπει και στα σχόλια τώρα, το Βασίλη Μίτκα, ή να δείτε το δεύτερο μισό της προηγούμενης εκπομπής, όπου το έχουμε πάρει βηματάκι-βηματάκι και λέμε τα αγαπημένα μας. Ένα potpourri, τα highlights για το νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία και κατορθώνει να κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη στο κομμάτι των παρακολουθήσεων. Είναι αυτό το τι μου άρεσε στο νομοσχέδιο. 10 πράγματα που μου άρεσαν. Ακριβώς. Θα μπορούσε να μπει και έτσι ο τίτλος, θα ήταν λίγο πιο ανάλαφρος. Επιλέξαμε τον τίτλο «Ένα νομοσχέδιο στην υπηρεσία των παρακολουθήσεων». Έχει κάποιο λογοπαίγνιο εκεί πέρα. Ξένε. Δεν σε άρεσε. Όχι, όχι, το ξέρω. Θα διαμαρτυρηθώ, συντάκτη. Ναι, η γενικότερη ιδέα είναι ότι είναι χειρότερο. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή, όταν έχεις τον ορισμό της εθνικής ασφάλειας που διαβάζαμε και χθες, που λέει τα πάντα, σημαίνει ότι έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Έχεις βάλει τα πάντα στην εθνική ασφάλεια. Ανοίγεις δηλαδή το πεδίο περισσότερο στην ΕΕΠ για να επικαλείται εθνική ασφάλεια και να πέφτει μέσα. Ο δεύτερος εισαγγελέας δεν κάνει τίποτα. Το κομμάτι των χιλιάδων παρακολουθήσεων παραμένει αναλύωτο όλη η διαδικασία, την ώρα που ξέρουμε πλέον για τις 15.000 παρακολουθήσεις. Όχι το 2008. Που έβαζες προθεσμία 24 ώρων στον εισαγγελέα και είχαμε 1.000 με 2.000 παρακολουθήσεις, που και πάλι πολλές ήταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το ξαναφέρνεις το 22, ενώ το 21 είχαμε 15.000. Αυτό σημαίνει και κάτι, και ένα πολιτικό συμβολισμό. Έχει τέτοια ζητήματα. Το μόνο θετικό προφανώς είναι τα προσόντα για το διορισμό του διοικητή, αλλά και είναι το τραγελαφικό ότι το φέρνει η Νέα Δημοκρατία που κατάφερε να διορίσει τον κοντολέοντα. Δηλαδή μπορεί να είναι διπλωμάτης, αξιωματικός ή ο Παναγιώτης Κοντολέων. Είναι τρεις κατηγορίες που μπορεί να γίνουν διοικητές της ΣΕΙΠ. Συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά θα τα διαβάσετε εκεί, θα δείτε στην στην εκπομπή. Έκανε μια παρέμβαση που έχει πολύ ενδιαφέρον η ανεξάρτητη αρχή. Αρχή διασφάλισης του απορρίτων επικοινωνίων. Έχει πλάκα γιατί με ένα πρόχειρο γκουγκλάρισμα το βρίσκω στην Καθημερινή που μπερδεύει την ΑΔΕ με την ΑΑΔΕ και έχει και φωτογραφία ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και έχει το άρθρο της ΑΔΕ. Εντάξει, σύνηθες λάθος. Έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν η ΑΔΑΕ, στην οποία λέει με λίγα λόγια και θα τη διαβάσουμε και ολόκληρη, ότι δεν τους ρωτήσανε ρε παιδιά. Δηλαδή, πόση θεσμική προχειρότητα μπορεί να υποδηλώνει αυτό. Το έγραψε και ο Σωτηρόπουλος αυτό, ότι έχει πάρα πολλά κενά που είναι σημεία τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και είναι και αχρίαστη βιασύνη. Δηλαδή, έχει προκύψει από τον Αύγουστο το σκάνδαλο. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Νοέμβρη. Πώς γίνεται να μην έχεις ρωτήσει τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς πριν να το θέσεις σε διαβούλευση? Αναρτήθηκε χθες η δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, την απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας κλπ. Το νομοσχέδιο αυτό μεταβάλλει άρδιν το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυσε επί σχεδόν 30 χρόνια σχετικά με την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και τροποποιεί σε πολλά και κρισιμότατα σημεία τη λειτουργία της ΑΔΑΕ. Παρά την κεφαλαιώδη σημασία του περιεχομένου του νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 19, παράγραφος 2, ως εγγύηση θεμελιώδους δικαιώματος απολύτως απαραβίωστου κατά τη διατύπωση του συνταγματικού κειμένου την ΑΔΑΕ, δηλαδή, το ξαναλέμε, είναι απαραβίαστο δικαίωμα. Για να παραβιαστεί, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περνάνε από την ΑΔΑΕ. Και τέλος, παρά τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, η αρχή ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, όχι αυτά του Γεραπετρίτη τα παίρνει να πιούμε καφέ, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της. Αυτό υποθέτουμε, χωρίς να ξέρουμε, αλλά όταν λέει δεν μας ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο, εννοούμε ότι δεν συμμετείχαμε ως επίσημος φορέας σε μια διαβούλευση, αλλά μπορεί κάπου να διασταυρωθήκαμε σε κάποιο φανάρι, σε κάποιο σούπερ μάρκετ πάνω από τα αντικλεπτικά της φέτας με τον αρμόδιο υπουργό και να πες ένα πώς σου φαίνεται που λέμε να κάνουμε το... και του λες ψωνίζω φέτα αυτή τη στιγμή, φωνάζω τον υπάλληλο να ξεκλειδώσει τη φέτα, με ξεφορτώνεσαι, αν θέλεις να γίνει με τον θεσμικά πρέποντα τρόπο. Συγκεκριμένα λέει ότι δεν προσκληθήκαμε, δεν συμμετείχαμε στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Την επιτροπή δηλαδή που φτιάχνει. Ναι, γιατί προφανώς δεν είναι γιατί... όπως γράφω εγώ ένα σχόλιο στην διαδικασία. Ναι, γιατί η απάντηση της κυβέρνησης εδώ δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε με μια ανεξάρτητη αρχή. Άκου τώρα, ανεξάρτητη αρχή που θέλει να κάνει και κριτική. Τώρα, έλα, με ΜΚΟ γαλλική θα είναι αυτή. Τι είναι. Ναι, αλλά η απάντηση εδώ θα είναι ότι πρώτον είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας. Όπως θα γράφεις εσύ λοιπόν, όπως θα γράφει εδώ πέρα ο οποιοσδήποτε από όλους εσάς, μπορεί να γράψει και η ΑΔΑΕ, πολύ ωραία, όλοι ίσοι, εκτός από την ΑΕΠ, ή να κληθεί στην ακρόαση των φορέων επί του νομοσχεδίου, που γίνεται όταν κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλώς ένα επιμελητήριο, είναι η ανεξάρτητη αρχή που οφείλει να ελέγχει την ΑΕΠ και έχει κατεβάσει νομοσχέδιο για την ΑΕΠ χωρίς να ζητήσεις μία φορά τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής που πρέπει να την ελέγχει. Και μάλιστα λένε ότι αλλάζει το πλαίσιο που υπήρχε εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή και η ΑΔΑΕ λέει ότι πάμε προς το χειρότερο. Εννοεί άραγε, μάλλον αυτό με την τροπολογία. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις για μισό μόνο λεπτό να επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα πριν να χαθούν τα σχόλια. Γιατί έχουμε δύο σχόλια που διορθώνουν αυτά που λέγαμε από ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να έχουν σχέση. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να βάζω αντικλεπτικά σε κονσέρβες τόνο και υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντικλεπτικά λεπτά αυτοκόλλητα ακόμα και σε συσκευασμένα γαλακτοκομικά. Γενικά αποτρέπουμε αυτούς που έχουν βιωματική σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο να παρεμβαίνουν, ακριβώς γιατί διαψεύδουν εμάς που δεν έχουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση και προφανώς εμείς δεν το είχαμε παρατηρήσει στο βαθμό που το κοιτάζουμε τώρα. Θάνο, συγγνώμη, επιστρέφουμε στην ΑΔΑΕ. Ναι. Λοιπόν, αυτό που εννοεί η ΑΔΑΕ λογικά είναι το κομμάτι με την τροπολογία, για παράδειγμα. Θα υπάρχουν και κάποια επιμέρους ζητήματα που τα έχουν πιάσει σίγουρα πιο επιστημονικά από εμάς. Θα βγουν οι παρεμβάσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μπορεί και αύριο. να βγει το κείμενο της ΑΔΑΕΠ του νομοσχεδίου. Έχουν και μια εβδομάδα στη διάθεσή τους, πρέπει να τρέξουν οι άνθρωποι. 22 κλείνει η διαβούλευση. Μετά θα τους ψάχνουν, δεν θα απαντάνε στα τηλέφωνα, δεν θα απαντάει ο υπουργός. Και το ζήτημα, ένα από τα βασικά για παράδειγμα, είναι αυτό με την Επιτροπή. Με την Επιτροπή που μετά την τριετία θα ελέγχει αν μπορείς να ενημερωθείς για το αν σε παρακολουθούσαν ή όχι. Και η Επιτροπή όπου θα συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΕΠ, η εισαγγελέας της ΕΕΠ και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ δεν υπήρχε. Μπήκε τώρα, είναι καινούριο. Και πριν δεν ήταν τόσο εύκολο γιατί δεν απαντούσαν στην ΑΔΑΕ. Αλλά η Επιτροπή δεν υπήρχε, να το ξεκαθαρίσουμε για τα χθεσινά αυτό επί του νομοσχεδίου. Ένα. Δύο. Και προσωπικό σχόλιο εδώ, επειδή το χρωστούσα από χθες στο κομμάτι του νομοσχεδίου για τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή στο κομμάτι όπου οι απόψεις διείστανται, στην επιπλέον πρόβλεψη που μπαίνει για τα πολιτικά πρόσωπα. Λέγαμε χθες, εγώ δεν είχα άποψη, ο Κωνσταντίνος είναι εναντίον της πρόβλεψης. Είτε είσαι είτε δεν είσαι όμως, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά μέσα στο νομοσχέδιο, στο οποίο λέει «Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας που αφορά πολιτικά πρόσωπα επισπεύδεται μόνο από την ΑΕΠ. Το αίτημα το οποίο οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία». Για τα πολιτικά πρόσωπα θες συγκεκριμένα στοιχεία, το οποίο είναι πολύ, πολύ καλό. Δηλαδή πάει μια... Για τους υπόλοιπους... Για τους υπόλοιπους... Δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι πάρα πολύ αστείο. Δεν είχαμε εστιάσει χθες αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ αστείο που λένε για τα πολιτικά πρόσωπα. Θέλει συγκεκριμένα στοιχεία που πάνε στον πρόεδρο της Βουλής. Στοιχεία δηλαδή για την παρακολούθηση. Μπορείς να ζητήσεις στοιχεία πριν παρακολουθήσεις κάποιον. Μπορεί να μην γράφεις ένα χαρτί εθνική ασφάλεια. Μήπως αυτό τώρα μια τρελή ιδέα να το κάνουμε για όλους τους πολίτες. Δηλαδή να έμπαινε μια αναφορά ότι θα πρέπει και στην εισαγγελέα να πηγαίνει ότι συνοδεύεται το αίτημα με συγκεκριμένα στοιχεία. Μήπως θα έπρεπε οργανισμοί όπως η ΑΕΠ και η αντιτρομοκρατική να βασίζονται κάποιες φορές σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτή είναι μια εκπομπή προβληματισμού. Πάνω λοιπόν, στα ερωτικά κυρίως, αλλά και σε... Γεωργία, σ' αγαπάμε. Ναι. Γεωργία, κανείς δεν σ' αγαπάει. Γεωργία, να ακούσει εδώ το παιδί Γιόνι. Όπως ο φίλος εδώ πέρα που γράφει στο chat για σένα, αλλά και εμείς έχουμε αγαπήσει Γεωργία και θέλουμε να τα ξαναβρείτε. Όσο και αν πληγώσα το ένα στον άλλον, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μικρή φλογίτσα που παραμονεύει. Και όπως γράφει ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, πολύ, πολύ απότομη στροφή αυτή, βλέπω ότι προστίθενται πλέον ορισμένα πλημελήματα που θα επιτρέπουν την άρση του απορρίτου. Αφού όμως αποφασίσαμε ότι θα προστεθούν και πλημελήματα, ποιο είναι το κριτήριο που εξαιρούνται αδικήματα, όπως παραδείγματος χάρη η απάτη και η κλοπή? Επίσης, γιατί να επιτρέπεται η άρση απορρίτου για να διαπιστωθεί ο δράστης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και όχι ο δράστης συκοφαντικής δυσφήμισης ή δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους? Εάν είναι να συζητήσουμε εξ αρχής όλα τα θέματα της άρσης του απορρίτου, δηλαδή και πέραν της άρσης για λόγους εθνικής ασφάλειας, αυτό προϋποθέτει μια εκτεταμένη συζήτηση και την σύσταση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με συμμετοχή καθηγητών ποινικού και συνταγματικού δικαίου υπό τις επιστημονικές τους ιδιότητες. Αλλιώς θα έχουμε πάλι νομοθεσία εκ του προχείρου που με την πρώτη ευκαιρία θα φανούν τα προβλήματά της. Δεν είναι τώρα εκ του προχείρου η νομοθεσία, συγγνώμη κιόλας. Εκ του πονήρου είναι. Πολύ συγκεκριμένη στόχευση έχει. Καλά. Ποτέ δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι όταν υπάρχει στόχευση δεν θα μπορούσε να υπηρετηθεί η στόχευση προσέχοντας λίγο περισσότερο τα νομικά κενά. Γίνονται μαζί αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα αυτό είναι εύλογο. Σου λέει το έχουμε ανοίξει, το έχουμε ανοίξει τόσο, το έχουμε ανοίξει και σε μικρότερης βαρύτητας αδικήματα, οπότε πώς ακριβώς, πού θα μπει ο πήγης. Πριν κάτι ξέραμε, λέγαμε, άσε διάλογο εκεί πέρα, εθνική ασφάλεια, Τούρκοι μειονότητες, υβριδικός πόλεμος, λίγο πολύ, άντε και το σοβαρό έγκλημα, το βαρύ έγκλημα, έκλεισες. Εδώ τώρα... Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εξαιρεθεί. Είναι αυτό το περίφημο και άλλα που έγραψε ο Θάνος στο άρθρο. Από την αγωνία τους μήπως... Και άλλες υβριδικές απειλές, ναι. Μην ξεφύγει κάτι. Ναι. Κάτι μπορεί να αφήσουμε απ' έξω. Μπορεί να θέλουμε να παρακολουθήσουμε κανέναν και να μην έχει κάνει τίποτα για το περιβάλλον, τίποτα για την ενέργεια, τίποτα για τη δημόσια υγεία, τίποτα για την οικονομία, τίποτα και για την εθνική ασφάλεια. Τίποτα για την ανθρωπιστική κρίση, τίποτα ναι. Για, κατά του Υπουργείου Εξωτερικών και τίποτα εναντίον της Εθνικής Άμυνας. Ακριβώς. Ναι. Σου λέει, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση λέει, βάλε και άλλες και άλλες υβριδικές απειλές. Μένουμε γιατί έχει σημασία και είναι πολύ σωστό, νομίζω. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με το θέμα του ορισμού. Γιατί όλοι και περισσότεροι και εγώ το ακούω, το θέμα είναι ότι όλα ξεκινούν από τον ορισμό. Έτσι είναι στο κομμάτι. Και αυτό δεν είναι απλά φιλοσοφικό. Να το πούμε πάρα πολύ απλά και πρακτικά. Το χαρτάκι που θα παραλαμβάνει η εισαγγελέα της ΕΕΠ από την ΕΕΠ θα λέει για λόγους εθνικής ασφάλειας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου όπως ονομαστεί ο συγκεκριμένος νόμος. Αυτό θα γράφει το χαρτί. Δεν θα μπορεί η εισαγγελέα να κρίνει ότι η εθνική ασφάλεια είναι κάτι άλλο και να ήθελε. Οπότε όταν ορίζεις έτσι την εθνική ασφάλεια, λύνεις τα χέρια. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία μετά. Τι θες 10 δικαστικούς να υπογράφουν, θα σου φέρω όλο τον Άριο Πάγο θα σου φέρω και σε 24 ώρες θα του λέω να υπογράφει. Τι σημασία έχει, αφού εσύ ορίζεις την εθνική ασφάλεια, ορίζεις όλες τις προϋποθέσεις και πάει μετά η ΕΕΠ και λέει η εθνική ασφάλεια. Αυτοί τον όρισαν, έχουν βάλει τα πάντα μέσα. Εγώ είμαι παράνομος. Εγώ είμαι παρακράτος. Τι είμαι? Εσείς βάλατε εθνική ασφάλεια και τα λοιπόν, πάντα. Να προλάβουμε αυτό. Πριν να κλείσουμε, να πούμε δύο λόγια για την άρση ασυλίας του Κλέωνα Γρηγοριάδη. Το διευκρινίζουμε, είναι ο Κλέων Γρηγοριάδης. Ο άλλος δεν έχει, δεν είναι εκλεγμένος. Πώς το λένε? Α, είναι Γρηγόρης Δημητριάδης, Η Νεκταρία τα μπερδεύει τον Γρηγοριάδη με τον Δημητριάδη. Την έδωσε κιόλας, ναι. Ναι. Ότι την έδωσα πάνω που το είχα κάνει. Δηλαδή δεν μπορώ να παραπονεθώ, να πω γιατί την ντροπή σου που έκανε αυτό το λάθος που μόλις έκανα. Ναι. Λοιπόν, εδώ ακούστε τι γίνεται τώρα. Μίλησε στη Βουλή για το θέμα της μεταφοράς του ρωσικού πετρελαίου. Είναι το θέμα για το οποίο το έχει κάνει μήνυση ο Αλαφούζος. Και λέει ότι εμείς θα λέμε με ονόματα επώνυμα τους 15 παρασιτικούς ολιγάρχες που κλέβουν συστηματικά χρόνια τώρα τους συνανθρώπους μας. Μπόρεσαν μόνο χάρη στο βέτο που βάλατε εσείς, στο πολιτικό προσωπικό τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να ανατρέψουμε, μπόρεσαν να σπάσουν το εμπάργκο χωρίς κυρώσει Έλληνες εφοπλιστές. Μέχρι να ανατρέψουμε τον απάνθρωπο καπιταλισμό σας, έχουν και θα συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να πλουτίζουν πατώντας επιπτωμάτων. Το ηθικό δικαίωμα που δεν έχουν είναι την ίδια στιγμή που πλουτίζουν πατώντας επιπτωμάτων και μάλιστα ουκρανικών πτωμάτων αμάχων, να κατακεραυνώνουν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς όπως ο Sky και τα site τους και να αποτινούν πουτινάκια και να περιγράφουν περίπου ως εθνικό μειοδότη όποιον τολμάει να πει ότι εκτός από τον Πούτιν φταίει και το ΝΑΤΟ. Εκτός από τον Πούτιν φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε αυτό που λέει το ΜΕΡΑ25 αποκαλύπτει τις ανομίες των Ελλήνων παρασιτικών εφοπλιστών, μηντιαρχών. Θα τους αντιμετωπίσουμε εδώ στη Βουλή, στα δικαστήρια, αλλά κυρίως στους δρόμους και στις πλατείες, αγκαλιασμένοι με χιλιάδες συμπολίτες μας. Η μάχη μόλις άρχισε, θα είναι όμορφη και γενναία. Ζήτησε την άρση της ασυλίας του. Το ΜΕΡΑ25 πήρε αυτή την απόφαση, να μην θεωρηθεί ότι κρύβεται πίσω από την ασυλία για να πει αυτά που λέει και ότι τα κάνει με την νομική πολυτέλεια, με το προνόμιο της ασυλίας που παρέχει ο νόμος στους βουλευτές. Αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι βουλευτής που επιτέλους λέει στη Βουλή όνομα ολιγάρχη, ο οποίος σπάει όλα τα ρεκόρ της υποκρισίας πλουτίζοντας από τον πόλεμο τον οποίον κατακεραυνώνει και μάλιστα αδικώντας, τσουβαλιάζοντας όσους πάνε να πούνε μια κουβέντα η οποία να έχει ένα γνώρισμα ισορροπίας απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν και να μην συμμετέχει στην κυβερνητική προπαγάνδα του δεν επιτρέπεται να πούμε τίποτε άλλο εκτός από την κριτική στον Πούτιν. Και την ώρα που γίνεται αυτό έχουμε ολιγάρχη που μηνύει η Έλληνα βουλευτή για αυτά που είπε από το βήμα του Κοινοβουλίου. Καταρχάς να πούμε ότι θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και συκοφαντικά από το βήμα του Κοινοβουλίου. Προστατεύονται αυτά που λένε οι βουλευτές, θεωρούμε ότι επιτελούν έναν υψηλό θεσμικό ρόλο την ώρα που τα κάνουν αυτά, αλλά το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι τυπικό, το ζήτημα εδώ πέρα είναι ουσιαστικό. Είναι ποιοι μας πίνουν το αίμα και ποιοι μας κοροϊδεύουν την ώρα που μας πίνουν το αίμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως και να το περιγράψουμε, το ζήτημα εδώ δεν είναι τεχνικό νομικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα νομικά της ασυλίας έχει να κάνει με μια πάρα πολύ ουσιαστική σύγκρουση. Mm-hmm. Οι ολιγάρχες έχουν τον τρόπο να πλουτίζουν, ταΐζοντας ταυτοχρόνως τον κόσμο με προπαγάνδα από κανάλια που φροντίζουν να αποκρύπτουν την κριτική που τους ασκείται. Και είναι περίεργο, θεωρούσαμε κάποτε τη Βουλή τον χαρακτηριστικό αυτόν χώρο στον οποίο οι άνθρωποι βγάζουν λόγους που δεν ακούει κανένας. Είναι εκεί πέρα που γίνονται αυτές οι βαρετές ομιλίες που κανείς δεν παρακολουθεί. Και εγώ από τότε που ήρθε ένας συνδρομητής στο Press, ήρθε στα γραφεία μας και μας είπε ότι επειδή δεν εμπιστεύομαι τα κανάλια, κάθομαι και παρακολουθώ Βουλή. Από τη μια τον λυπήθηκα, προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει και πώς περιγράφεται αυτό που έχει. Και από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι είναι τέτοιο το αδιέξοδο της ενημέρωσης που αυτή είναι μία από τις πηγές από τις οποίες μπορεί κανείς κάποιον να τον ακούσει να λέει κάτι το οποίο δεν θα μπορούν να λογοκρίνουν τα κανάλια. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει όλες με τις ομιλίες του Κλέωνα που έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι αρκετές ομιλίες του Κλέωνα που έχουν γίνει viral, έχει καταφέρει κάτι περίεργο, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα. Ότι μιλάει, ανοίγει το στόμα, τα λέει και βεβαίως αυτό το πληρώνεις. Πώς το πληρώνεις? Με αυτό το παράσημο που λέγεται μήνυση από έναν από τους βασικούς ολιγάρχες στη χώρα μας. Και νομίζω ότι πολύ σωστά το έχει χειριστεί το Μέρα 25. Στην κομματική δυσφήμιση μεταξύ των Αρβούζων κυρίως αφορά τους χαρακτηρισμούς, δεν αφορά τόσο τα στοιχεία για το ρωσικό πετρέλαιο. Και έχει, όπως μας είχε εξηγήσει ο βουλευτής του Μέρα 25 που τον είχαμε στην εκπομπή, έχει κάποια άλματα στο τι είπε ο Κλέωνας Γρηγοριάδης με το τι είπε, τι υποστηρίζει ο Γιάννης Αλαφούζος ότι είπε ο βουλευτής. Δηλαδή είχε μέσα ότι υποστηρίζει ότι δολοφονώ παιδιά. Έχει μέσα στην μήνυση μια τέτοια αναφορά. Δεν έχω το ακριβές κείμενο αυτή τη στιγμή. Ενώ ο Κλέωνας είπε ότι βοηθάει να χρηματοδοτώντας, κάνοντας δουλειές με τον Πούτιν, ο οποίος έχει εισβάλει στην Ουκρανία, ότι υπάρχει ένα αλματάκι εκεί πέρα, αλλά συνδέονται τα δύο γεγονότα. Δεν βλέπω πώς είναι συκοφαντία το ότι δεν συνδέονται. Εδώ θεωρείται ότι για λιγότερα, ξέρω εγώ, βρίζουν τα κανάλια τον κόσμο, ότι δεν καταδικάζεις αρκετά την ρωσική εισβολή. Όχι να κάνεις δουλειές με τον Πούτιν. Ναι. Δηλαδή, Πουτινάκι είναι να πεις θέλω κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Όχι έλα εδώ Βλαντιμίρ να κάνουμε δουλειές για το πετρέλαιο τώρα που να τρέξουν οι business μου. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Ένα αυτό. Δύο. Είχε ένα ενδιαφέρον και υπήρχε ένα ζήτημα με την άρση ασυλίας και εδώ θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή του Μέρα 25. Αλλά όχι με το επιχείρημα εσείς το ζητήσατε οπότε ψηφίζουμε υπέρ. Με το επιχείρημα που διατυπώθηκε από τον κύριο Μπούγα εκπροσωπώντας την ΟΔΟΥ στην Επιτροπή Δεοντολογίας, το οποίο έλεγε ότι δεν γίνεται ο καθένας να εκτοξεύει ύβρις και συκοφαντίες και να μην μπορεί το πρόσωπο που συκοφαντείται να απειλεί. Να αμυνθεί δικαστικά. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ πέρα σχετικά με το πού είναι οι συκοφαντίες κλπ. Γιατί κατατέθηκαν τα στοιχεία, είναι γνωστά. Υπάρχουν έρευνες, έχουν κυκλοφορήσει. Με ένα γκουγκλάρισμα θα βρείτε κάποια sites που έχουν γράψει για τις δουλειές των Ελλήνων εφοπλιστών. Όπως υπάρχει, ας πούμε, και το παρατηρητήριο με τα τάνκερ που είχε κάνει Greenpeace, για παράδειγμα. Δεν είναι μυστικά αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι αποκύματα της φαντασίας του Κλέωνα Γρηγοριάδη. Ένα αυτό. Δύο. Το επιχείρημα ότι μπορεί ένας βουλευτής εκλεγμένος, πρωθυπουργός, για παράδειγμα, να συκοφαντεί τον οποιονδήποτε χωρίς αυτός να μπορεί να αμυνθεί ισχύει για όλους. Δηλαδή ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βγήκε σε τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ουσιαστικά ότι ο Βαξεβάνης τα παίρνει από τον Πούτιν επειδή πήγαινε να αναλάβει μια δημοσιογραφική δουλειά σε ένα κανάλι το 2016 και επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια δικαστική απόφαση που δεν υπάρχει. Που είπε είναι του 2016. Είναι του 22 και δεν τον αναφέρει. Ενώ υπάρχει μια άλλη, και είναι του 22 και δεν αναφέρει το Βαξεβάνης. Και αυτά σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που όποιος ενδιαφερόταν για τα πολιτικά την είδε, τέλος πάντων, δεν από όλη η Ελλάδα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Εκεί μπορεί ο δημοσιογράφος που συκοφαντείται, που μία μέρα πριν έχει κάνει τις αποκαλύψεις που έχει κάνει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ή ο Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από την ασυλία και ότι είναι πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έχει σημασία να επιμείνουμε στο τι ουσιαστικά διακυβεύεται εδώ πέρα. Μίλησε ο Βαρουφάκης για το θέμα και λέει: άλλο εμείς να το απαιτούμε την άρση της ασυλίας και άλλο εσείς να παριστάνετε το πλήρωμα του κυρίου Αλαφούζου για να συγκαλύπτει τα εγκλήματά του. Ο κύριος Αλαφούζος δεν θεωρεί τον εαυτό του ανυπεράσπιστο. Δείτε το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, Αγορά 1, και θα ντραπείτε εκ μέρους του. Ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ λέει χαρακτηριστικά: εμείς οι ιδιοκτήτες της χώρας. Αυτός είναι. Σε αυτόν ανήκετε και αυτόν θα αντιμετωπίσουμε εμείς στα δικαστήρια και εδώ μέσα. Ο δικαστικός δρόμος προς τον ολοκληρωτισμό και τη δικτατορία είναι περπατημένος. Η διαδικασία της πολιτικής εξόντωσης και του εκφοβισμού ξεκίνησε από τον κύριο Ξενοκώστα, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το ναυπηγείο της Σύρου και τώρα όλοι μαζί δώσατε και της Ελευσίνας. Ευτυχώς, τις αγωγές ΣΛΑΠ του κατά των πολιτών στη Σύρο, το δικαστήριο της Σύρου τα πέταξε στα σκουπίδια. Ναι, δικαιώθηκε, έχει δικαιωθεί το παρατηρητήριο των έχει πολιτών στη Σύρο. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, είχαμε μιλήσει με εκπρόσωπα του παρατηρητηρίου σε μια ακόμα αστεία υπόθεση για την αφορμή για το ΣΛΑΠ. Ενώ και ήταν θα εξηγήσω γιατί ρωτήσαν. Γιατί ρωτήσαν και γιατί ζητήσαν στοιχεία ώστε να ελεγχθεί η ρήπανση. Δεν είπανε ρηπαίνεται το περιβάλλον, φύγετε από εδώ, δεν σας θέλουμε, που και αυτό θεμητό θα ήταν, κριτική θα ήταν. Δεν ήταν όμως καμία συκοφαντία. Ήταν παιδιά, μήπως μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία να ηρεμήσουμε, να μην ανησυχούμε κι εμείς για το νερό εκεί πέρα στην Ερμούπολη, στο λιμάνι. Πρακτικά αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα μας και να κρίνουμε ολιγάρχες. Αυτό κρίνεται. Και αν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα μπορούν να ανοίγουν το στόμα τους και να κρίνουν Έλληνες ολιγάρχες. Οπότε ας ξαναπούμε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ εκεί βρισκόμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρήματα και κανάλια για να λένε στον κόσμο τι να σκέφτεται. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού τις λίγες φωνές που δεν λένε αυτό που υποβάλλουν οι ολιγάρχες. Στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει, στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει, ξαναλέω, πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έχουμε ένα σωρό δουλειές. Έχουμε να πάμε να κάνουμε μπάχαλα στην πορεία, όπως μου έγραψαν. Σου έγραψαν ότι έχει στηθεί σε φάση στις δύο εκπομπής στις 8 μπάχαλα. Ακριβώς. Που είναι, όποιος με ξέρει, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει να γράψουμε ανασκόπηση, να πάμε να κάψουμε την Αθήνα. Έχουμε διάφορες δουλειές να κάνουμε. Αποτροπή σοβία. Εντάξει, ήδη βγαίνει η διάταξη άρση απορρίτου αυτή τη στιγμή. Μόνο με αυτή τη φράση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.